小水小水小水小水小水小水 Ерте, ерте, ертеде ешкі болған екен, ақыма көпешілекен. Ішкен жегеніне разы болмайды екен, оған бәрі міндет екен. Алдына бүкіл әлемді лақтырсаң да, екі қойым бір сомға тең. Неге, неге адам сондай болады екен, түсінбесіз бекер екен. Бірде есек, бірде ішкі болған сорлы мінезім қатты. Бір күні жүрегім маған бірден тіл қатты. Өкпешілгекшіл болсаң аңсама келер бақты. Сөйтіп соңында адал жүрек мені алға тартты. Өкпелемей, өкпелетпей, ешкі ғұрлы ешкім болмай қалмас үшін. Өкпелемей, өкпелетпей, ешкі ғұрлы ешкім болмай қалмас үшін.